Dzisiejsza wódka wchodzi mi jak butkiem klik. W sercu pustka, frustrat, chce ukraść mi kilka chwil. Mówi jak płyta, czemu szpady nie uptown? Czemu nie spyta jak zdrowie, woli zapytać. Znów matka, hasła nie kumasz, jeśli nie byłeś ze mną. Zauważ, że nie jestem z tych, co tylko węszą za pęgą. Tryby machiny niejednego wciągną na zawsze. Stojąc z boku pewien jesteś, że to wieczne wakacje. 4 dni w trasie, a postrzegam jako męczarnię. Ale wybrałem to życie i nie zawsze jest łatwe. Gdy patrzysz na mnie, mówisz tyle wygrałeś. Jak kiedyś wygram, to nagram o tym pieprzony kawałek. Nie mów mi jak zazdrościsz miejsca, na którym jestem. Bo mam dość tych, co mówią mi jak życie mam piękne. Niejednokrotnie chciałem, by zakończył je stryczek. Ty stoisz głuchy, nawet nie chcesz słyszeć jak krzyczę dziś. A ty ciągle gdzieś patrzysz przed siebie i nie słyszysz, i nie słyszysz. Nie wiem, czy jeszcze ludziom ufać mogę. Tylko emocje mówią prawdę dla mnie. Tu jest problem. Krzyczę, choć zmieniasz w ciszę każdy mój wers. Przecież nie będę płakać, zrobisz to jak chcesz. Już nie emocje mówią prawdę dla mnie, to nieaktualne. Już nieprzespane noce dla niej, plany dla niej, zmiany za mną. To kto jest z nami zawsze wiemy, gdy wpadamy w bagno. Lecz są też hieny, które pójdą z tobą tylko na dno i dawno. Nie jestem chłopcem, lecz nie obcym i nienawidzić i kochać. I czuć to mocniej niż trzymać w ręku ciężko zarobioną formę. I co gorsze, wtedy nie czuć nic, bo mieć coś dziś nie znaczy mieć pieniądze. Jestem ojcem, więc trzymam życie w garści. Nie mam czasu na to, żeby wypić za to, co cię trapi. Tacy jak ty, co mówią dziś, że się sprzedałem, są źli. A narzekali się, że życzą mi, żeby mi się udało. Tak bardzo mało dało to, że wciąż krzyczałem. A ty, gdzie wtedy byłaś? Co jest, kurwa, nie słyszałaś? Nic nie zostało i doszedłem tu po zbliżach. Przez to uśmiecham się na zewnątrz, płaczę tylko w myślach. A ty ciągle gdzieś patrzysz przed siebie i nie słyszysz, jak krzyczę. Nie wiem, czy jeszcze ludziom ufać mogę. Tylko emocje mówią prawdę dla mnie. Tu jest problem. Krzyczę, choć zmieniasz w ciszę każdy mój wers. Przecież nie będę płakać, zrobisz to jak chcesz. Wczorajsza wódka spływa po mnie jak dzisiejszy deszcz. Siada mi trzustka, a miałem ustać, ale wiesz jak jest. Pragnienie bluzgać, a na ustach ciężko mi o śmiech. Gdzie byłeś, gdy na pysku wylądował pierwszy szef? No gdzie? W życiu łączyła jedna rzecz nas i była nią krew. Patrzę na zdjęcia, pęka mi serce, chwil nie cofnę, wiem. Wszystko pamiętam dobrze, nie licz, że zapomnę czas. Jak twarz chowałem w kodle, słysząc ciągle lepiej w busie wstać. Kurwa mać, podrosłem trochę, umiem spojrzeć w twarz. Stracisz robotę, starzy umarli, u mnie szukasz hajs. A zaklinałeś na Chrystusa, że zadusisz nas. Nie masz tu czego szukać, więc się ucisz, nie wrócisz do łask. Wyrosłem sam wśród wilków, obyś umarł w pizdu. Brak litości z mojej strony i wiecznego odpoczynku. Gdy każdy z nas między modlitwą już odliczał dni, ty stałeś, stałeś w pysk, chociaż wokół krzyk dziś. A ty ciągle gdzieś patrzysz przed siebie i nie słyszysz.